Natasha Gibbs. Goedemiddag. Het meldpunt Peurslachtoffers vroeg er deze week in een grote krantenadvertentie aandacht voor. Let op bij het isoleren van uw woning, want daar wordt vaak peurschuim bij gebruikt. En dat is dus niet zonder gevaar. Vanaf vandaag gelden daar nieuwe regels voor. Maar gaan die ook werken? Dat hoor je zo in de nieuwsbv. In Japan stroomt in de tussentijd koelwater van de kerncentrale Fukushima sinds vanochtend in de oceaan. Nu in het SNOS-journaal met Dorot Megens. Japan is begonnen met het lozen van behandeld radioactief water van de verwoeste kerncentrale Fukushima in de Stille Oceaan. Nu gaat het nog om relatief kleine hoeveelheden, maar in totaal wil het land meer dan 1,3 miljoen ton koelwater lozen. Japan-correspondent Anoma van der Veren, nu even in Nederland. Anoma, er was op voorhand al veel kritiek op die lozing door andere landen. Ook al is het goedgekeurd door het atoomagentschap, IAEA. Hoe wordt er nu gereageerd nu Japan ook echt is begonnen door de buren? Ja, niet zo goed. China heeft inmiddels aangegeven dat ze alle zeevruchten, dus alle vissen en schelpdieren, uit Japan gaan verbieden. Dat waren eerst 10 regio's in Japan, maar nu eigenlijk alles. Ze hebben ook de Japanse ambassadeur nog even op het matje geroepen. Die hebben tegen de Japanse ambassadeur gezegd: jullie hebben het lak aan de natuur, jullie moeten er direct mee ophouden. En de ambassadeur heeft op zijn beurt weer gezegd dat China moet stoppen met onwetenschappelijke informatie verspreiden. Dus er wordt niet echt heel goed op gereageerd. Nee. En niet alleen China, maar ook Zuid-Korea is kritisch, hè? Ja, Zuid-Korea is ook al kritisch, maar Zuid-Korea heeft zijn eigen experts destijds meegestuurd met het Internationaal Atomisch Agentschap. En zij hebben het ook gecheckt en zij kwamen terug met de beoordeling dat in principe allemaal wel veilig verloopt. Maar er is ook wat meer op de achtergrond dat speelt. De toenadering tussen Japan en Zuid-Korea onder leiding van Amerika. Zo waren alle twee de leiders kort geleden nog op Camp David. En daarom zegt de overheid op dit moment: nou, het is prima, we geloven dat het veilig is. Maar ja, onder de bevolking is dat sentiment heel anders. Daar wordt echt al maandenlang geprotesteerd. Je hebt mensen die allemaal dingen gaan inkopen. Bijvoorbeeld zeezout, omdat ze bang zijn voor besmetting. Dus ze zijn echt heel hard aan het hamsteren. Ja, en hoe wordt er in Japan zelf gereageerd? In Japan wordt er gemixt gereageerd. Er zijn veel mensen die wel geloven inderdaad, nou, het is veilig. Maar het zijn toch wel protesten. Op dit moment zijn er tientallen mensen die zich verzameld hebben voor het bedrijf, voor het hoofdkwartier van TEPCO. Het bedrijf dat de kerncentrale runt. Maar de visserijen bijvoorbeeld, die zijn echt fel tegen. En de Japanse overheid heeft gezegd: nou ja, we geven jullie dan wel steun voor de reputatieschade die jullie oplopen. Maar ja, die steun, dat is ongeveer 500 miljoen euro. En ja, 500 miljoen euro is niet echt heel veel als je bedenkt dat ongeveer hetzelfde bedrag aan export naar China is geweest in 2022 alleen al. Dus dat is een beetje pleister op een open wond. Dus ja, in Japan zijn ze ook bang voor echt permanente imagoschade. Ja, want het gaat, voor de goede orde, het gaat om behandeld radioactief water. Dat is de discussie die nu speelt, hè? Is het gevaarlijk, ja of nee, voor een tegenstanders die het daarover hebben? Ja, precies. En Japan zegt: het is absoluut veilig. We zitten ver onder de internationale normen. We zitten zelfs ver onder onze eigen normen. Het Internationaal Atomisch Agentschap die gaat ook daar meten. Die heeft ter plekke gaan ze een kantoor opzetten. Dus in principe zegt iedereen: ja, het is wel veilig. Maar er spelen natuurlijk wel wat andere dingetjes met mee. En China en Zuid-Korea vooral, die zijn er echt wel redelijk tegen. Dankjewel, Japan-correspondent Anoma van der Veren. De landen binnen het samenwerkingsverband BRICS hebben bekendgemaakt welke nieuwe landen zich bij het blok mogen voegen. De Zuid-Afrikaanse president Ramaphosa maakte de 6 landen bekend op de slotdag van de top. We have decided to invite the Argentine Republic, the Arab Republic of Egypt, the Federal Democratic Republic of Ethiopia, the Islamic Republic of Iran, the Kingdom of Saudi Arabia and the United Arab Emirates to become full members of BRICS. The membership will take effect from the 1st of January 2024. Die 6 landen mogen vanaf januari lid worden. De BRICS-groep is een alternatief voor westerse samenwerkingsverbanden en bestaat nu nog uit Zuid-Afrika, Rusland, China, India en Brazilië. De Amerikaanse journalist Ivan Gerskovich blijft voorlopig in de cel in Rusland zitten. De rechtbank in Moskou heeft zijn voorarrest verlengd. Dat zou eigenlijk volgende week woensdag aflopen, maar het loopt nu door tot 30 november. De zitting was achter gesloten deuren, volgens Rusland, omdat de details van de zaak vertrouwelijk zouden zijn. Gerskovich is correspondent voor de Wall Street Journal. En hij werd eind maart opgepakt toen hij in Rusland bezig was met een reportage. Rusland beschuldigt hem van spionage voor de Amerikanen. Maar hij zelf en de VS ontkennen dat. De politie heeft bij snelheidscontroles in Utrecht, het Gooi en Flevoland deze maand 44 rijbewijzen ingenomen. Van de 30.000 gecontroleerde automobilisten reed bijna 1 op de 10 te hard. De meeste bestuurders gingen volgens de politie fors over de maximumsnelheid heen, vaak met meer dan 50 km per uur. De personeelstekorten lijken iets minder dan een jaar geleden. Maar 3/4 van de ondernemers heeft er nog altijd last van, blijkt uit een enquête van de Kamer van Koophandel en werkgeversorganisaties. Vooral in de horeca, de zakelijke dienstverlening en de detailhandel zijn nog veel vacatures. Lucile Werner komt na de verkiezingen niet terug in de Tweede Kamer. Het CDA-Kamerlid wil haar missie om de positie van gehandicapten te verbeteren vanuit een andere rol gaan voortzetten. De voormalig presentatrice kwam in 2021 als een van de weinige CDA-nieuwkomers in de Kamer. Werner had behalve het gehandicaptenbeleid ook media en cultuur in haar portefeuille. Het NOS-journaal. Op de plek in Rusland waar gisteren het vliegtuig neerstortte met vermoedelijk Wagner-leider Prigozhin aan boord zijn 10 lichamen gevonden. En die zouden inmiddels zijn geïdentificeerd, maar dat is nog niet officieel bevestigd. Over de oorzaak van de crash is nog niets bekend, maar er wordt gespeculeerd over een aanslag. Volgens Ruslandkenner Hubert Smeets wijst veel erop dat president Poetin op de hoogte was van een plan om Prigozhin om te brengen. Hij werd ook gisteren vanuit Koersk, een stad in het zuiden van Rusland, waar gisteren de 80ste verjaardag van de slag bij Koersk tegen Hitler-Duitsland werd gevierd, in allerijl weggehaald om terug naar Moskou te gaan. Maar dat is geen bewijs dat Poetin van niks geweten heeft. Het kan allemaal onderdeel zijn van het scenario. Het hoeft trouwens ook niet dat hij geweten heeft wanneer het zou gebeuren. Het gaat erom dat hij instemmend geknikt heeft op het moment dat het moordplan beraamd werd en hem werd voorgelegd. En de rest is dan aan zijn ondergeschikte. Naast Prigozhin zou ook Wagner-oprichter Dmitri Utkin op de passagierslijst staan. De luchtvaartmaatschappij waarmee ze vlogen zou hebben bevestigd dat ze aan boord waren. In de Hoorn van Afrika wordt het steeds lastiger om drinkwater te vinden. Door het uitblijven van regen in 5 regenseizoenen op rij is er volgens Oxfam Novib een groot gebrek aan water ontstaan. En dat watergebrek is zo groot dat het volgens de organisatie een gevaar vormt voor het voortbestaan van de mens. In 1 op de 5 waterputten zit geen water. Door klimaatverandering zijn er volgens Oxfam Novib steeds vaker extreme weersomstandigheden in de Hoorn van Afrika. Afgelopen voorjaar viel er in Somalië extreem veel regen, waardoor waterputten en wc's onder water kwamen te staan en niet bruikbaar waren. Omwonenden van Tata Steel IJmuiden dienen een massaclaim in tegen het staalbedrijf. Stichting Frisse Wind heeft in een brief een schadevergoeding geëist namens 1400 bewoners. Die houden Tata Steel verantwoordelijk voor de stank- en geluidsoverlast en slechte luchtkwaliteit, zegt deze advocaat van Frisse Wind. Het is gewoon een hele zeer ongezonde situatie, waarin mensen zich zorgen maken over de gezondheid van zichzelf en die van hun kinderen. Speeltuinen in Wijk aan Zee worden dagelijks schoongemaakt door het bedrijf, maar ouders vragen zich af hoe het gras wordt schoongemaakt waarin hun kinderen spelen. Het is echt heel gek anno 2023 en eigenlijk al een aantal jaren. Dit kan gewoon niet. Het is bekend dat omwonenden van Tata Steel vaker dan gemiddeld last hebben van acute gezondheidsklachten. En ook komen hartklachten en longkanker vaker voor. Er loopt sinds begin vorig jaar ook een strafrechtelijk onderzoek naar vervuiling van de omgeving door het bedrijf. Bijna 9:09. De weersverwachting nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Later volgen ook regen- en onweersbuien, vooral in het zuiden van het land. Vanmiddag 22 tot 29 graden en vanavond dan klaart het weer wat op. Ook morgen veel bewolking met vooral in de middag kans op een bui. In het oosten mogelijk met onweer. En de ANWB verkeersinformatie krijg je van Bianca Damink. Er staan een paar korte files die enkele minuten vertraging opleveren. Wat opvalt, dat is de A16 van Breda naar Rotterdam. Want daar heb je een kwartiertijdverlies tussen knooppunt Klaverpolder en de Drechttunnel. Er ligt heel veel water op de weg en daarom zijn er 2 rijstroken dicht. Leren mediteren? Zen.nl. Bij GGN geloven we in een persoonlijke aanpak van betalingsachterstanden. En die houdt niet op bij onze landsgrenzen. Ook in het buitenland kiezen we voor maatwerk en de menselijke maat. Met heldere communicatie in de eigen voertaal. Kijk op ggn.nl/internationaal voor alles over onze dienstverlening. GGN. Sociale incasso levert meer op. Leren mediteren? Zen.nl. Het is Final Sale bij Goossens met kortingen tot 70% op de mooiste meubels. Met 25 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Ontdek nu onze sale op goossens.nl. Goossens, eindelijk thuis. Als ondernemer denk je vooruit. Ook aan de verkoop van je bedrijf. Maar wat is de onderneming eigenlijk waard? En hoe vind je de juiste koper? Rembrandt is dé fusie- en overnameadviseur. Wij begrijpen de vragen die spelen, kennen de dynamiek van het overnameproces en bieden een netwerk vol mogelijkheden. Ik ben Wouter Jolie, director bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil. Ontdek hoe op rma.nl. Ontdek de Final Sale bij Goossens. Nu tot 70% korting op kasten. Zo, nou. Al die meningen hier op de radio. We vinden overal wat van en morgen is er weer iets nieuws om weer iets van te vinden. Leidt lekker af van de grotere vragen, vind je niet? Het Humanistisch Verbond daagt jou uit. Ga eens bij jezelf te raden wat er volgens jou echt toe doet. Bestel gratis ons boekje Gedachtekracht. Met 16 inspirerende vragen waarop alleen jij het antwoord weet. Kijk op humanistischverbond.nl/gedachtekracht. Blijf nieuwsgierig naar jezelf. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Ook een ster in wiskunde worden? Ga naar foutlooswiskunde.nl. Profiteer nu van 7,25% rente, looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de Nieuws BV. Goedemiddag en welkom bij de Nieuws BV. Ja, je zit niet zomaar bij de wielerwinnaarsploeg SD Works, hè? Maar is het knechten voor de kopvrouw voldoende voor wielrenster Mischa Breedewold? Dat hoor je van haarzelf na 12:30 in onze rubriek Het Rechte Rijtje. Dan ook overigens aandacht voor Fanny Lou Hamer, een heldin van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging. Maar nu eerst puur peurschuim. De Nieuws BV. Wordt uw woning binnenkort geïsoleerd? Let dan goed op. Dat is de kop van een pagina grote advertentie die deze week in verschillende landelijke kranten verscheen. Ja, in die advertentie wordt de noodklok geluid over de gevaren van peurschuim. Materiaal dat veelvuldig wordt toegepast bij het isoleren van spouwmuren en vloeren. Vanaf vandaag gelden daar nieuwe regels voor. Maar wat is er nou precies aan de hand? Ik ga daarover praten met Johan Timmerman van Volandis. Dat is een kenniscentrum dat zich in de bouw bezighoudt met gezonde en duurzame arbeidsomstandigheden. En ook praat ik erover met Sandra Beckerman, Tweede Kamerlid voor de SP. Goedemiddag beiden. Mevrouw Beckerman, ik begin even bij u, want u maakt zich zorgen. Wat is er zo gevaarlijk aan peurschuim? Het zijn meerdere componenten die ofwel op zichzelf gevaarlijk kunnen zijn, ofwel als ze in aanraking komen met bijvoorbeeld water of een ander materiaal. En ja, daar zijn mensen ziek van geworden. En dat zijn zowel mensen die ermee werken met peurschuim als mensen bij wie het in huis is aangebracht. Mm-hmm. En ja, dat varieert eigenlijk van kleinere klachten als rode ogen tot echt heftige luchtwegklachten en klachten die niet meer weggaan of continu terugkomen. Aha. En over hoeveel slachtoffers hebben we dan? Nou, dat weten we niet helemaal precies. Het meldpunt PUR houdt het bij en die spreekt over enkele honderden. Maar die zeggen ook, ja, waarschijnlijk meldt lang niet iedereen zich. Ze zijn natuurlijk niet heel erg bekend. Ja. Johan Timmerman, ik zei het net al, u werkt voor Volandis. Dat is het kenniscentrum dat zich in de bouw bezighoudt met gezonde en duurzame arbeidsomstandigheden. Ik neem aan dat bouwbedrijven de gevaren van peurschuim kennen, toch? Jazeker. Op het moment dat je een product inkoopt, dan krijg je daar ook de informatie bij hoe je daar veilig mee om moet gaan. En dus moeten bedrijven en ja, in lijn daarmee ook de werknemers op de hoogte zijn van de risico's die daarbij horen. Tegelijkertijd is daar ook nog wel weer in communicatie denk ik nog wel een wereld in te winnen. Ja. Zodat iedereen goed beseft waar je nou precies mee aan het werken bent. Ja, precies. Even voor de duidelijkheid, voor de mensen die net over isoleren zitten na te denken. Het gaat hier vooral om vloerisolatie, toch? Ja, het gaat in de oproep ook, het van... Kan ook sorry, zijn. Jullie praten nu door elkaar, maar deze vraag was eigenlijk voor meneer Timmerman. Excuus. Geeft niet. Meneer Timmerman, dit gaat om vloerisolatie, toch? Ja, nou in de oproep van zeg maar de advertentie van het meldpunt per slachtoffer, daar wordt het echt gericht op vloerisolatie. Mm-hmm. En dus op het moment dat mensen hun kruipruimte laten na-isoleren. Tegelijkertijd waar we zien in de bouw, ja, er wordt natuurlijk heel veelvuldig gebruik van pusschuim, maar dan in heel andere vormen. Dat zijn de bekende spuitbusjes die veel gebruikt worden. Ja. En daar is ook die nieuwe training vooral op ontwikkeld. Omdat voor de na-isolatie is al jaren een vrij uitgebreid certificeringstraject. Wat veel breder is dan deze huidige opleiding. Dus ja, in die zin loopt het een klein beetje langs elkaar heen. Mm. Maar het neemt niet weg dat het denk ik goed is om aandacht te besteden aan de risico's die er zijn. Ja, want sinds vandaag gelden er dus die nieuwe regels. Wat houden die nieuwe regels dan in, meneer Timmerman? Ja, concreet betekent dat eigenlijk dat op het moment dat je betaalde arbeid doet met een product waar isocyanaten in zitten. En dat zijn dan die stoffen die de gezondheidsklachten die mevrouw Beckerman al noemde. Mm-hmm. En dan met als meest ernstige astma. Dat zijn de stoffen die dat kunnen veroorzaken. En producten waar meer dan 0,1% van die stoffen in zitten. Ja, daarvoor moet je dus van tevoren een opleiding hebben gedaan om daarmee te mogen werken. En die opleiding die moet voldoen aan een aantal criteria qua onderwerpen. En zodat mensen weten van wat zijn nou precies de risico's. Hoe kan ik er dan veilig mee werken? Hoe kan ik me goed beschermen? Ja. Dat soort thema's die worden in die opleiding dan behandeld. Ja, en klopt het dan ook, meneer Timmerman, dat je je huis uit moet als je vloer met peurschuim wordt geïsoleerd? Dat je dus je huisdieren ook uit logeren moet sturen en zo? Ja, dat klopt. Het is wettelijk verplicht dat je dan inderdaad 2 uur minimaal eruit bent. Ja, helder. Mevrouw Beckerman van de SP, bent u blij met die nieuwe regels? Stapje vooruit, maar het is ook nog steeds niet genoeg. Want ja, het klinkt heel mooi, hè? Allerlei regels. De heer Timman zei dat ook. Ja, maar er zijn al heel veel regels. Ja, en het gaat ook nog steeds mis. Vorige maand is er bijvoorbeeld zo'n gecertificeerd bedrijf, hè, waarvan je dan zou verwachten dat ze aan al die regels voldoen. Mm-hmm. Die is geschorst. Omdat huurders in gevaar waren gebracht en ook echt gezondheidsklachten hebben. Dat is in Elst. En daar zijn woningen geïsoleerd zonder mensen te vertellen dat ze uit huis moesten. Zonder dat mensen verteld is dat ze moesten ventileren. En er zijn geen stickers aangebracht. Nou, en die combinatie heeft ervoor gezorgd dat mensen dus nu nog gezondheidsproblemen hebben. Nou, is dat bedrijf wel geschorst, maar dat is geen oplossing voor die huurders. En ze mogen ook nog steeds doorwerken. Ja. Dus ja, de problemen blijven bestaan en daarom pleiten wij eigenlijk voor meer. Meer regels. Maar ja, als het zoveel gedoe is, ook met dat handhaven, moet je dat peurschuim dan niet gewoon verbieden, mevrouw Beckerman? Nou kijk, eigenlijk, wat mijn probleem is nu, is de energierekening voor mensen is torenhoog. Mm-hmm. En dat komt ook doordat de overheid daar weer extra belasting bovenop heft. En vervolgens zegt de overheid, nou, ga maar verduurzamen. En dat is natuurlijk ook heel erg goed, te verduurzamen. Maar vervolgens zeggen ze, ja, zoek het maar zelf uit tegen mensen. En dat is eigenlijk een groot probleem. Hè? Dus je moet nu zelf maar uitzoeken wat je moet doen. Als huurder heb je helemaal geen keus. En daar begint voor mij eigenlijk het probleem. Want de overheid subsidieert peurschuim. En dan denk jij, oké, dat is wel veilig. Je ziet misschien zo'n certificaat bij een bedrijf. Dan denk je, nou, dat zit wel goed. En dan gaat het toch nog mis. En daar zit mijn probleem. Wij zeggen, stop nou met dat subsidiëren. Er zijn goede alternatieven. Maar ga als overheid ook mensen veel beter helpen. Het is nu zo'n probleem wat de overheid eigenlijk bij jou op je bordje gooit. Ga de collectieve oplossingen aanbieden, zodat mensen veel betaalbaarder en veiliger en duurzamer kunnen gaan isoleren. En zorg ook dat je veel beter toezicht houdt op die bedrijven. Want ja, zo'n certificaat is leuk, regels zijn leuk, maar als bedrijven zich daar alsnog niet aan houden, moet je ook gewoon gaan ingrijpen. Ja, certificaten, regels zijn leuk, zegt u. Meneer Timmermans, hoe kun je nou als consument dan zeker weten of er veilig gewerkt wordt? Ja, dat is heel moeilijk. Kijk, wat mevrouw Beckerman zegt is terecht. Hè. Er zijn heel veel opdrachtgevers, particulieren vaak, die graag hun woning willen na-isoleren. Maar eigenlijk ja, zelf maar uit moeten zoeken hoe dat dan gaat. En ja, zeker als het gaat om de risico's die daarbij bestaan. Zowel voor de werknemers als voor de mensen daaromheen, waaronder de bewoners. is het natuurlijk heel moeilijk om dat goed uit te zoeken. Ja. Standaard zou je natuurlijk zeggen, ja, let vooral op een bedrijf wat goed gecertificeerd is. Maar ja, dat maar gaat ook helaas, mis. Inderdaad, dus, ja, we zien dat helaas toch ook wel eens misgaan. Dus dat is natuurlijk, ja, daar moet ook aandacht aan besteed worden. Ik denk dat we het misschien ook wel veel breder nog moeten zien. Je ziet dat heel veel mensen willen hun huizen isoleren. Maar, en dat is logisch. Hè? We doen dat graag natuurlijk zo goedkoop mogelijk. Mm-hmm. En dan zie je vervolgens dat bedrijven gaan kiezen voor werkmethoden die wat sneller zijn, wat goedkoper zijn en minder veilig. En op die manier de meeste opdrachten binnenhalen. En ik denk dat we daar vooral wat aan moeten gaan doen. Dat het gewoon niet mogelijk is om op veiligheid en gezondheid te kunnen concurreren. Kijk, als mensen nu kiezen voor een bedrijf wat bewust de regels niet naloopt, mm-hmm. is daar eigenlijk geen zicht op. Want mensen kijken alleen maar naar de prijs. En dan krijgt een bedrijf met de laagste aanbieding, zeg maar, ja. Die krijgt dan de klus. Dus u zegt eigenlijk onder een bepaald bedrag kun je niet eens veilig peurschuim aanbrengen, als ik het goed begrijp. Nou ja, het is in ieder geval zo dat als je het veiliger doet, en dat is in zijn algemeenheid zo, dat zie je ook bij zonnepanelen. Het is goedkoper om een ladder te pakken en met zo'n zonnepaneel op je rug naar boven te klimmen, dan dat je een steiger opbouwt. Juist. Maar de steiger, dat is veiliger. Mm-hmm. En dat is hoe we het willen doen. En als de mensen er niet voor betalen, dan krijg je een heel naar spanningsveld. Ja. Waar je eigenlijk wil voorkomen. Ja, zegt u dus ook eigenlijk meer regels, zoals mevrouw Beckerman ook zegt? Nou, ik weet niet of dat werkt, want er zijn best al heel veel regels. En het gaat er vooral om dat je die met elkaar handhaaft. En ja, ik weet niet of het toevoegt om nog meer regels te gaan gebruiken. Maar ik denk in ieder geval wel dat het goed zou zijn om, misschien ook wel vanuit de overheid, mm-hmm. Om te kijken naar hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat bedrijven gewoon het allemaal goed doen, zonder dat ze er geld mee kunnen verdienen als ze het niet doen. Precies. En dat is eventjes. Dus meer toezicht, ja, zegt u ook eigenlijk. Juist. Dus wie binnenkort zijn vloer wil laten isoleren, laten we dat vooral voorop stellen. Let erop dat het veilig gebeurt. Sandra Beckerman van de SP en Johan Timmermans namens de bouwsector. Dank jullie wel voor jullie tijd. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Ja, echte Parmezaanse kaas kost een hoop geld, hè? En waar geld een rol speelt, is fraude nooit ver weg. Ja, een etiket is snel nagemaakt. Maar Italiaanse kaasmakers hebben nu een nieuw wapen tegen fraudeurs. Ze implanteren een chip in de korst van hun Parmezaanse kaas. En zo kun je de echte Parmezaan altijd herkennen. Misschien ook een goed idee voor Nederlandse kazen. Nederlandse artiesten laten zich in elk geval inspireren door kaas. Dit zijn Jentel en de Boer en The Mo. Kaas bij het ontbijt, op de boterham. Kaas bij het ontbijt. De boterham. I wonder what is wrong with me. They never show some sympathy. Pointing fingers at my person, telling me I should learn. They say I'm pretty, but so cool. A sort of a fool. They hurt me so and I'm so cruel, but I just keep on smiling. It seems that I'm not wanted here. I say goodbye and run in fear, 'cause the talking starts again. Hear them whisper, women, men. I thought they liked me very much, but they threw me out on the spot. I can't say I still cheer you up, smile and keep on walking. Smiling is my way out. morgen dus. Cheese hoor je van De Mo. De Nieuws BV. En op dit moment zit Ahoy ramvol met bibliothecarissen van over de hele wereld. Gesprek van de dag op dat internationale bibliotheekcongres is het volgende congres in Dubai. Veel bibliothecarissen die weigeren daar naartoe te gaan. Onder wie Garold Verhoeven van de Universitaire Bibliotheken Leiden. Goedemiddag, Garold. Goedemiddag, dag. Ja, je bent op dit moment op het congres in Ahoy. Heel veel discussie dus daar. Wat is er nou precies aan de hand, Garold? Nou, de governing board, het bestuur van de IFLA, zeg maar de grote bibliotheekorganisatie wereldwijd, heeft besloten om het congres volgend jaar in Dubai te doen. Mm-hmm. In 2024 dus. Nou, is dat op zich nog, dan kun je zeggen, oké, het is niet handig om het in Dubai te doen. Hè? Maar, waarom niet? Maar het grootste probleem, waarom is het niet handig om het in Dubai te doen? Nou, we weten allemaal wat de mensen, hoe de mensenrechten zijn in Dubai en hoe daarmee omgegaan wordt. Hè? En als je als organisatie eigenlijk als een prestigeobject laat beschouwen. Hè? En het congres daar gaat doen om eigenlijk bij te dragen aan het regime in de Emiraten. Mm-hmm. Dat lijkt mij geen goed verhaal. Uh-huh. Maar het belangrijkste is eigenlijk dat ze hebben ingestemd met censuur. Hè? De overheid van de Emiraten heeft eigenlijk tegen IFLA gezegd, jullie mogen wel het congres houden bij ons. Mm-hmm. Maar LHBTI-rechten komen niet aan de orde. Dus niet alle mensen zijn welkom. Hè? Sterker nog, het is voor heel veel mensen levensgevaarlijk om daarheen te gaan. Hè? En om daarmee in te stemmen, hè? En dus eigenlijk gewoon toe te geven aan die censuur. En dan te zeggen, je gaat toch het congres doen in Dubai. Dat is heel slecht gevallen. En dat viel eigenlijk al slecht in mei of in juni, toen het voor het eerst dat besluit werd bekendgemaakt. Toen kwam er een storm van protest onder alle bibliothecarissen, eigenlijk wereldwijd. En toen heeft de organisatie besloten, nou, dan doen we een soort poll, we doen een soort stemming onder alle deelnemers, onder alle leden van IFLA. En we vragen wat zij ervan vinden. Hm. En het antwoord was luid en duidelijk. Een grote meerderheid was tegen Dubai, tegen dat congres daar. En ondanks die stemming hebben ze toch besloten om naar Dubai te gaan. Dat hebben ze nu, denk ik, een dag of 10 geleden bekendgemaakt. Ja, en nu is dus op het congres is er heel veel rumoer over. Mm-hmm. En heel veel protest. En ja. Terecht natuurlijk. Ja, want je legt het net al uit, hè, terecht ook omdat er aan censuur wordt gedaan. Tegelijkertijd zeggen die organisatoren van het bibliotheekcongres dat het juist wel goed is om naar Dubai te gaan. Want het is niet een volledig censuur. Je zou wel het gesprek aan kunnen gaan over LHBTI-rechten. Hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, dat vond ik een hele gênante reactie eigenlijk. Hè. Men heeft gezegd van ja, Dubai zegt, in het programmaboek, je mag bijvoorbeeld niet staan het woord LHBTI. Ja. Hè. Maar stiekem mogen we er wel over praten. Ja. Of kunnen we er wel over praten? Nou, dat is eigenlijk in feite alsof je tegen een hele groep mensen zegt, ga maar terug in de kast. Hè. En dat is natuurlijk heel slecht gevallen. Dat is ook niet, zo moet je niet reageren op zoiets. Maar Garold, dan denk ik toch, hè, wat jij net ook vertelde, van binnenuit is er dus echt onwijs veel kritiek. Heel veel mensen die zeggen, nee, we willen niet gaan, hè, om naar Dubai dus te gaan, vanwege alle argumenten die je net hebt opgesomd. En toch schuift de organisatie kritiek opzij, besluit toch naar Dubai te gaan. Ja, wat zegt dat over de organisatie zelf? Daar is toch ook werk aan de winkel dan, als ik het zo hoor? Er is zeker werk aan de winkel, ja. En het is ook wel het moment om aan het werk te gaan. Want het bestuur wat nu zit, zeg maar, bij IFLA, dat treedt af, hè, tijdens dit congres. Dat is gewoon een normale procedure. En er treedt een nieuw bestuur aan. Mm-hmm. En dit lijkt me ook echt het moment voor een nieuw bestuur om orde op zaken te stellen. En te zorgen ook voor een democratisering binnen de organisatie. Hè, en zorgen dat dit soort besluiten nooit meer mogelijk is. Ja. Nou, hebben jullie dus massaal besloten om niet naar Dubai te gaan. Wat hopen jullie uiteindelijk met het boycot te bereiken? Nou, ik hoop eigenlijk te bereiken dat we, kijk, wat we nu hebben gezien op het congres. En gistermiddag was eigenlijk een doorbraak. Er is een soort motie ingediend door onder andere de Universitaire Bibliotheek Leiden, maar ook een heel groot aantal Scandinavische bibliotheken. Mm-hmm. En die motie zegt eigenlijk van, we willen dat onze grote vergadering, hè, de General Assembly, wat het heet, de ledenvergadering van IFLA, die mag niet plaatsvinden in Dubai. Nou, dat was ongekend, dat er zo'n motie wordt ingediend. En die motie is ook met een overweldigende meerderheid aangenomen. Dat betekent dus dat het grootste onderdeel van het congres eigenlijk niet kan plaatsvinden volgend jaar in Dubai. En eigenlijk is het dus een soort motie van wantrouwen tegen de organisatie. Juist, ik begrijp hem. Nou zit ik te denken, dan kunnen we de rest van de wereld ook even beschouwen. Neem nou een land als Amerika. Daar is wel wat aan te merken als het gaat om de vrijheid van meningsuiting. Sommige staten worden boeken met LHBTI-thema's verboden, op scholen ook. Zou je dat ook boycotten als het congres daar zou zijn? Het gaat niet om waar het is. Het gaat om onder welke voorwaarden je het doet. Hè? 10 jaar geleden is de LFB-groep van IFLA opgericht in Singapore. Ook niet een land wat bekend staat om zijn homovriendelijkheid, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Hè? Maar daar mocht wel openlijk gesproken worden. En dan mocht het gewoon aangekondigd worden. En dat geldt voor andere congressen ook. Dus ik ben erg voor dat we de wereld over gaan. Ik ben ook erg voor dat we, zeker een club als IFLA, dat we wereldwijd gespreid zijn. En daar mag je best moeite voor doen, maar je moet je eigen normen en waarden wel boven water houden. Ja, geen censuur dus. Is het trouwens nog wel leuk om bibliothecaris te zijn in de huidige tijd? Het is hartstikke leuk om dat te zijn. Ik ben een bibliothecaris van bijzondere collecties en er is geen mooier vak dan dat. Ja. Ja, goed om te horen. Zeker ook in deze tijd. Hè? Erfgoed is hartstikke relevant. Ja. En zeker als je kijkt naar wat voor maatschappelijke debatten er tegenwoordig gaande zijn. Denk aan koloniaal erfgoed. Hè? Ja. Daar kunnen we met erfgoed een hele belangrijke rol in spelen. Nou, en daar kunnen we ook een hele uitzending over vullen. Dat gaan we een andere keer doen. Ik wil je in ieder geval bedanken. Garold Verhoeven van Universitaire Bibliotheken Leiden. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Aanstaande maandag is deze iconische speech 60 jaar oud. So even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. Ja, maar Martin Luther King was in de jaren 60 niet de enige strijder voor gelijkheid. Je hoort er alles over, namelijk Fannie Lou Hamer. Na het NOS-journaal met Dorot Megens. NPO Radio 1. Een man van 24 uit Schagen zit sinds eind mei vast vanwege kindermisbruik. De man was oppas bij zeker 11 gezinnen in het land. En bij in elk geval 1 gezin zou hij met zijn oppaskinderen ontucht hebben gepleegd. En daarvan zou hij beelden hebben gemaakt. Er is ook een tweede verdachte, man van 38 uit Alkmaar. En die zou beelden van de hoofdverdachte toegestuurd hebben gekregen. Het Oekraïense leger heeft vanochtend een aanval uitgevoerd op de Krim, het schiereiland dat door Rusland is geannexeerd. Het doel zou behaald zijn en er zouden geen Oekraïense slachtoffers zijn gevallen. Meer details zijn niet bekendgemaakt. De politie heeft bij snelheidscontroles in Utrecht, het Gooi en Flevoland deze maand 44 rijbewijzen ingenomen. Zo'n 3000 van de gecontroleerde automobilisten reed te snel, vaak met meer dan 50 km per uur. En CDA-Kamerlid Lucille Werner komt na de verkiezingen niet terug in de Tweede Kamer. Ze wil haar missie om de positie van gehandicapten te verbeteren vanuit een andere rol voortzetten, zegt ze. Werner had behalve het gehandicaptenbeleid ook media en cultuur in haar portefeuille. De ANWB Verkeersinformatie krijg je van Bianca Damink. Er staan een paar files. De meeste vertraging heb je op de alternatieve routes voor de afgesloten A29. Op de A16 van Breda naar Rotterdam rijdt het langzaam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht. Daar heb je 20 minuten tijdverlies. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht is de vertraging opgelopen tot een half uur. Daar staat file voor de aansluiting met de A16. En het is druk op de A15 van Nijmegen naar Gorkum. Je hebt een kwartier vertraging tussen Echteld en Wadenoijen. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Dolf Jansen. Goedemiddag. Ik zie betrekkelijk weinig commercials, reclameblokken, omdat ik probeer mijn geestelijke gezondheid enigszins op peil te houden. En toch heb ik de afgelopen paar jaar honderden keren winnende fruitmachine combinaties, confetti spuitende telefoons, perfect vallende rouletteballetjes en extreem blije winnaars zien langskomen, omdat gokken en vooral online gokken groter en groter wordt. Zeg vrije markt, zeg niet sluitende regelgeving, zeg steeds meer mensen die het niet zo breed hebben en hopen dankzij een gok- of loterijknaller hun leven en bankrekening weer op de rails te krijgen. Spoiler, dat gaat niet gebeuren. Nou is gokken, los van de lol van confetti overal en een partner die je eindelijk weer eens innig omhelst omdat je 4 meloenen op een rijtje had, nogal een probleem. Een sociaal probleem met nogal wat mensen die gokken, het geld dat ze besteden aan gokken, beter aan boodschappen en hun zorgpremies zouden kunnen besteden. En een verslavingsprobleem met de spanning van het gokken, het mogelijke winnen en het heel soms feitelijk winnen, allerlei chemische procesjes in ons brein en lijf teweeg brengt, waarvoor je anders echt goede drugs nodig hebt of een medaille eindsprint op het WK atletiek. Het goede nieuws, er zijn reclameregels voor de gokbranche bedacht. Het slechte nieuws, bleek uit onderzoek van NOS. De gokbedrijven, dat zijn dus de bedrijven die willen dat u gokt, die hun geld verdienen aan uw gokken. Of als je het wat cynisch zegt, voor wie u niet gokverslaafd genoeg kan zijn, want uw inzet is hun verdienmodel. Die bedrijven hebben mede het reclamebeleid bepaald, waarbij wellicht meespeelt dat Holland Casino en de Nederlandse Loterij staatsbedrijven zijn die, zoals dat heet, de weg weten in Den Haag. En dat de vrouw die namens de grootste politieke partij van ons land gok in haar portefeuille had, Helma Lodders, onlangs voorzitter werd van de brancheorganisatie van aanbieders van online kansspelen. Dat zou natuurlijk ook mee kunnen spelen. Hoe het werkt, ik citeer: 4 gokbedrijven en 3 brancheorganisaties van gokbedrijven mochten tot op het laatste moment meepraten over nieuwe reclameregels. De gokbedrijven brachten 41 punten in waar ze het niet mee eens waren en 17 punten werden door het ministerie overgenomen. Waaronder het toestaan van het inzetten van BN'ers bij evenementen zoals openingen, symposia, reclame met lokaal bekende acteurs en het schrappen van de reclamebeperking voor mensen met een laag sociaal-economische status. Ik denk dan, de branche die wil verdienen aan uw gokgedrag. Uw gokverslaving bepaalt hoe ze wel of niet reclame mogen maken. Vooral wel dus, als ik even mag terugverwijzen naar de eerste zin van deze column. Voor de balans werd ook een kennisinstituut voor verslaving geraadpleegd. Dat is dus een instituut met kennis van alle verwoestingen sociale personen die verslaving aanricht, elke dag weer. Het Trimbos Instituut bracht 5 punten in. Daarvan werd er 1 overgenomen. 1. Aansluitend kregen ze geen mogelijkheid om te reageren op de aanpassingen die de gokbedrijven lieten doen. Ik durf te wedden dat de gokbranche dus heel erg tevreden is met het nieuwe beleid en de verslavingsdeskundigen een stuk minder. Hetgeen ook blijkt uit de toenemende omvang van gokverslaving. Of uit het feit dat Toto, dat is een gokbedrijf, in eerste instantie wist te bewerkstelligen dat BN'ers in reclames mochten worden ingezet. Waarna bleek dat Wesley Snijder, Wilfred Gené, Dick Advocaat en die rapper met snelle plangaas nog meer mensen tot wanhopig gokken wisten over te halen. Laatste punt. Het ministerie van Justitie en Veiligheid zegt in een reactie dat bescherming van de speler bij het opstellen van nieuwe regels altijd centraal staat. De hoeveelheid input van een bepaalde partij staat niet noodzakelijk gelijk aan de invloed op de uiteindelijke besluitvorming, stelt het ministerie. Ik denk dan dat ik mijn geëxplodeerde hoofd weer aan elkaar heb gelijmd. Alleen, waarom neem je ons niet serieus? Vraagteken, uitroepteken. Uit alles, werkelijk alles, blijkt dat de branche, de lobby, de loddersen van deze wereld hun verdienmodel in stand mogen houden en de speler nauwelijks beschermd wordt. Want de speler moet spelen. De speler is het verdienmodel. En na 1 keer te veel inzetten, wacht de voedselbank. Het rechter rijtje. Ja, deze zomer brengen wij in de Nieuws BV een ode aan het rechterrijtje. De ongeziene sporthelden die ondanks hard werken, uren trainen, wij niet altijd zien of horen. Wie zijn ze? Wat motiveert hen om door te gaan? Nou, vandaag in onze rechterrijtje wielrenner Misha Bredewold. Pas 23 jaren op de teller en ze rijdt voor SD Works. Goedemiddag Misha, welkom. Hi, dankjewel. Jij moest een beetje lachen, heb ik begrepen, toen wij met onze rechterrijtje bij jou aankwamen. Want in de wielerwereld betekent dat heel wat anders, hè? Wat betekent dat daar? Ja, wij maken er altijd een beetje grapjes over in de ploeg. Omdat je een hele lijst hebt met ploegen op de startlijst voor een wedstrijd. En het rechterrijtje is, in principe misschien hetzelfde in het voetbal. Maar een rijtje waar je in de wedstrijd iets minder rekening mee hoeft te houden. Zijn dat de verliezers? Ja, het klinkt ook een beetje lullig, hè? Maar het zijn de wat kleinere ploegen die, de ploegen gaan op ranking, dus. Ja. Dus je kijkt nooit naar het rechterraadje? Niet echt. Oké. Nou, vandaag gaan we in deze hoedanigheid er wel naar kijken. We gaan vooral naar jou kijken. Want jij bent knecht, hè? Je rijdt sinds dit jaar bij Team SD Works. Het linkerraadje echt wel, ja. Kunnen we wel zeggen. Dat zijn echt winnaars. In dienst van kopvrouw Demi Vollering. Als knecht, zoals ik zei. Wat houdt dat trouwens in, knecht? Ja, het is wielrennen is een beetje een gekke sport in die zin. Ja. Want uiteindelijk wint het natuurlijk maar 1. Er staat maar 1 renster of renner op het podium. Maar het is echt een teamsport. Iets wat je in het als grote publiek niet altijd ziet misschien. Maar een overwinning, dat haal je nooit alleen. Daar heb je echt een paar werkers of teamgenoten voor nodig die wat het vuile werk een beetje voor het je opknappen. Het vuile werk. Beschrijf even, wat doe jij nou precies dan? Nou ja, bijvoorbeeld in de Tour de France is het natuurlijk heel belangrijk dat Demi in dit geval in de late finale pas haar energie moet gaan gebruiken om de wedstrijd zwaar te maken of om te winnen of, yes. of whatever. Dus al het werk wat daarvoor opgeknapt moet worden in de wind, of een keer een bidonnetje halen of dit of dat, dat zijn taakjes die ik dan bijvoorbeeld in zo'n Tour de France heb gedaan. Je houdt haar uit de wind dus. Je zorgt dat ze echt haar energie kan sparen. Je haalt ook gewoon water voor haar, een bidonnetje af en toe. Hoe ver ga je eigenlijk in dat knechten? Ja, wat ze nodig heeft. Ja. Ik heb alles? Alles. Ik heb, als zij moet plassen en ik moet het terugbrengen naar het peloton, dan doe ik dat ook. Serieus? Ja, kijk, als je eenmaal de rol van, of zo kijk ik ernaar, als je de rol van knecht krijgt in de Tour de France, dan wil ik dat ook gewoon op de allerbeste manier doen. En dan geef ik ook aan die meiden aan van, hey, ik zeg tegen Demi bij elke start, als je wat nodig hebt, zeg je het meteen. Hè? En dan, dan doe ik dat ook. Dat betekent ook dat je haar continu aan het lezen bent. Dat je continu je ogen op haar gericht hebt. Ja, zeker. En dat verschilt ook per wedstrijd natuurlijk van wie dat dan is. Maar voor de Tour de France was dat natuurlijk overduidelijk Demi. Ja. En je begint ook, het is eigenlijk leuk, hoe verder in het seizoen je komt, hoe meer wedstrijden je samenrijdt, hoe beter ik in dit geval haar ook begint te lezen. De lichaamstaal of... Of als ze moet plassen. Ja, precies. Dan weet jij dat ook. Maar als zij dan over de finish uiteindelijk gaat, ze wint die medaille. En de kans is natuurlijk super dik. Voelt dat dan ook als jouw medaille? Ja... Ja, nee, goed, niet haar overwinning is haar overwinning natuurlijk. Maar daar heb je ook aan meegewerkt. Ja, het is altijd een teamprestatie. Die Tour, die gele trui, dat voelde echt als een teamprestatie inderdaad. Jawel, maar voelt het ook als jouw medaille? Ja, dat vind ik lastig. Ik voel een eigen medaille is toch altijd wel lekker. Maar Demi is ook wel een hele dankbare ploeggenoot is, die neemt ons daar ook echt, die maakt ons wel echt deel van die overwinning altijd. Ja. Je gaat dus eigenlijk, als ik je zo hoor, een eigen medaille is wel lekker. Dus ja, je zou er ook wel eentje voor jezelf willen. Nou ja, er gaat niks boven zelf winnen. Laten we eerlijk zijn. Ja. Hoe is dat trouwens om jezelf dan weg te cijferen als je eigenlijk ergens ook onbewust die drang natuurlijk hebt? Ja, in zo'n Tour de France doe ik dat met 100% overtuiging en ook alle liefde. Het zijn... Kijk, ik ben nog best wel jong en ik ben echt nog aan de weg aan het timmeren om beter te worden. En ik kan nu wel heel hard roepen dat ik de Tour de France wil winnen, maar dat gaat hem echt niet worden dit jaar. Dus dan rijd ik liever in dienst voor iemand anders die kan winnen. En dan doe ik het op die manier. En dan ontwikkel ik mezelf daar uiteindelijk ook mee voor de lange termijn. En hoe je je ontwikkelt, joh. Kom op. We vroegen jou naar het mooiste moment uit je carrière. Je noemde het moment dat je zelf als eerste over de streep reed. De laatste etappe van de CIMAC Ladies Tour in 2022. Na een geanimeerde etappe zijn er nog zo'n 50 vrouwen tezamen in de straten van Arnhem. En zien we een demarrage van Misha Bredewold. Bredewold en Gasparini verrassen het peloton en gaan sprinten om de dagzegen. Het is Bredewold die de laatste etappe wint in Arnhem. Ik kan niks aan jouw gezicht aflezen, maar hoe voelt het om dit moment dan weer terug te horen? Ja, ik heb het heel leuk. Ja. Ik heb het ook al zo vaak teruggekeken, toen direct al daarna. Dat was toen, vorig jaar was dat mijn eerste World Tour overwinning. Mm-hmm. Ja, dat voelde toen gewoon heel groots en... Nog steeds, het was een superleuke dag en mooie ervaring. Ja, wat maakte het nou zo bijzonder? Ja, het was echt een explosie aan energie en eindelijk viel alles op zijn plek en lukte het. En het was ook mijn eerste overwinning van dat seizoen en dan meteen een wereldbekeroverwinning. De grootste, of de hoogste ranking die je kan pakken. Mm-hmm. Ik had er gewoon niet verwacht dat jaar al zou lukken en... Er waren vrienden en mijn ploeggenoten, mijn familie, iedereen was daar. Het moest ook zo zijn of zo. Mm-hmm. Dat maakte het ook mooi. Ja. Je timmert hard aan de weg, je offert veel op, je cijfert jezelf ook weg. Hoe weet jij zeker dat dit jouw doel is? Waar haal je die overtuiging vandaan? Ja, dit is gewoon wat ik het liefst doe. Het is, dat fietsen is gewoon... Dat is gewoon... Ik weet niet, dat is iets wat je intrinsiek weet of zo. Ja, ja. Heeft dat misschien ook te maken met het... Ja, ik weet dat je er niet graag over praat, hè? Want het is, lijkt mij, vreselijk traumatisch. 2018, ongeluk. Je werd aangereden door een vrachtwagen. Tal van botbreuken. Maandenlang in het ziekenhuis gelegen. Gerevalideerd. Dat lijkt me een enorme impact te hebben. Heeft dat ook een impact gehad op jouw drive? Nou, het heeft me in ieder geval doen realiseren dat ik het fietsen echt graag wil. Ja, toen ik in de prak lag, toen was ik helemaal niet bezig met wielrennen. En dan ben je eerst bezig met terugkomen naar je dagelijkse leven niveau, of hoe je het ook wilt noemen. En ja, en die weg terug heb ik wel echt gerealiseerd van oké, ik wil echt, ja, ik wil gewoon terug op die racefiets. Ik wil alles eraan doen om terug te komen op mijn oude niveau, om mezelf te overstijgen, om iedereen te laten zien wat ik kan. Dus toen was ik al van, oké, dat wil ik dus echt heel graag. Ja, dat zit er dus echt in. Ja, het is heel gek eigenlijk dat dit soort echt vreselijke gebeurtenissen je dan toch tot dat inzicht dat bevestigt dus eigenlijk. Ja, zeker. Ja. Dat is wel een kostbare iets wat ik daaruit heb meegenomen. Ja. Wat is nou je ultieme droom, Misha? Ja, ultieme droom van topsporters, wereldkampioen worden. Wereldkampioen. Zeg dat ook zo voorzichtig. Ja. Hoezo zo voorzichtig? Nou ja... Kijk, ik ga morgen nog geen wereldkampioen worden. Dus nee. Het is altijd. Het zijn grote uitspraken die je doet, natuurlijk. Ja, de vraag is ook niet of je het gaat worden. De vraag is gewoon wanneer. Wanneer wel? Wanneer denk je? Wanneer kom je in dat linker rijtje helemaal alleen ook terecht? Ja, dat durf ik echt nog niet te zeggen. Maar ik hoop gewoon. Ik moet wel zeggen dat ik dit jaar echt een veel grotere stap heb gezet in niveau dan dat ik had verwacht. Ja. En dat durven hopen. Überhaupt dat ik dit jaar al wedstrijden zou winnen, had ik echt niet van tevoren echt niet opgeschreven. Dus als ik volgend jaar weer zo'n stap zet en als ik dat door blijf zetten, dan hoop ik steeds iets dichterbij te komen. Nou, voor mij ben je wat dat betreft, sta je al in dat linker rijtje, man. Je hebt onwijs veel overwonnen. Dankjewel, ik ga je in de gaten houden. Wielrenner Misha Breidewold. De Nieuwsbv. Het is maandag, precies 60 jaar geleden, dat Martin Luther King zijn beroemde woorden I have a dream uitsprak. Een stuk minder bekend, maar eigenlijk even belangrijk, is een vrouw die in 1964 deze beroemde woorden uitsprak. We are sick and tired of being sick and tired. For so many years, Negroes have suffered in the state of Mississippi. And we are tired of people saying that we are satisfied because we are everything but satisfied. Nou, je hoort hier burgerrechtactiviste Fannie Lou Hamer. Ze nam geen genoegen met haar positie als zwarte vrouw binnen het gesegregeerde Amerika. En hoewel ze al in 1977 overleed, leeft haar gedachtegoed nog steeds voort. Maar wat voor betekenis heeft zij nog steeds? En dat ga ik bespreken met Amerika-journalist Laila Frank en met Amerikanist Maarten Zwiers. Welkom. Ik heb nog nooit zo vaak Amerika gezegd, denk ik. En het jaar moet nog beginnen. Maarten, wie was Fannie Lou Hamer? Fannie Lou Hamer was een civil rights activiste. Ja. Is in 1917 geboren in Mississippi. Ze heeft eigenlijk altijd gewerkt op de plantage, totdat ze betrokken raakte bij de burgerrechtenbeweging aan het begin van de jaren 60. Dus er zit wel echt een groot contrast tussen haar en Martin Luther King. Want ja, zwarte vrouw, lager opgeleid, working class. En pas op latere leeftijd dus betrokken geraakt bij de burgerrechtenbeweging in 1962. Toen heeft ze zich ook geprobeerd te registreren als kiezer. En toen is ze ook in de gevangenis beland en is ze van die plantage afgegooid waar ze werkte. Want dat mocht niet? Nee. Mensen van kleur mochten niet stemmen? Nou ja, officieel mocht het wel, maar ja. Er waren allerlei barrières opgericht. Ah, zo. Die dat moesten voorkomen. Dus poll taxes, dus je moest geld betalen om te mogen stemmen. Je moest kijken of je... Ze keken of je kon lezen, of je kon schrijven, of je de constitutie van Mississippi kende en dat soort zaken. Dus het was heel lastig voor zwarte mensen om daar überhaupt politiek actief te zijn. Juist. Een betrokken leven dus, activisten. Hoe komt het, Laila, dat zij helemaal niet zo bekend is? Omdat zij echt heel lokaal actief was. Ze heeft een heel klein momentje van nationale glorie gehad. Daar gaan we het misschien nog wel over hebben. Ja. Maar zij komt uit Mississippi, had een groot hart voor Mississippi en ook echt voor de mensen daar. Dus zij heeft zich juist lokaal heel erg ingezet om het leven voor haar zwarte en overigens ook witte medebewoners beter te maken op dat niveau. Ja, toch heeft ze echt enorme bekendheid gehaald uiteindelijk met haar speech. Ze is vooral bekend van deze speech die ze hield op de Democratische Conventie in 1964. I question America. Is this America? The land of the free and the home of the brave. Nee, maar ze bevraagt hier Amerika, Fannie Lou Hamer. Ze vraagt zich af, ja, is dit nou het land waar we met z'n allen blij mee moeten zijn? Wat maakt deze speech zo indrukwekkend? Het was dus een speech die gehouden werd op de Democratische Conventie van 1964. En wat ze hiermee probeert te doen is om aan heel Amerika te laten zien van hoe het leven eigenlijk was van zwarte mensen in Mississippi. En daar wist men nog niet heel erg veel over. En ze kwam natuurlijk uit die gemeenschap daar, uit Ruleville, dit kleine plaatsje in de Mississippi Delta. En met die speech gaf ze heel erg duidelijk aan tegen hoe ze mishandeld werd. En hoe ze in de gevangenis gegooid werd. En En dan op het eind dan zegt ze echt van, is dit nou Amerika, the land of the free and the home of the brave, waar wij in Mississippi met de hoorn van de telefoon af moeten slapen, want we worden bedreigd hier en we kunnen op elk moment doodgeschoten worden als we proberen om onze stem uit te brengen. Ja, dus dat contrast geeft ze heel duidelijk aan. En dat maakt er behoorlijk wat los, Leila? Ja, absoluut. Ze doet het ook in het oog van de macht. De Democratische Conventie is echt, zeker in die tijd, dat is waar de macht zit. Dus het feit dat er een zwarte vrouw die niemand kent uit Mississippi daar het podium pakt en echt een keiharde waarheid uitspreekt, ja, dat maakt wel degelijk indruk. Je zet wel eventjes een spiegel neer, ook. Dat is wat we hoorden confronteren. En een verantwoordelijkheid, hè? Want politici hebben die verantwoordelijkheid. Dus zij spreekt recht de macht aan. En daar heb je ook behoorlijk wat lef voor nodig. Ja. Even dieper duikend in dat gedachtegoed van Fannie Lou Hamer. Ze had het vaak over zelfvoorzienendheid. En dat is een speerpunt van haar. Laten we eerst even luisteren wat ze erover te zeggen had. We fighting for the rights of all human beings. And we're going about the thing in a very good way. Because we know if you give us food, we can eat a few days. But if you give us the tools, we'll produce for ourselves. I just don't want people to have to give me and my people a welfare check. I want some land. Nou, Maarten, Fannie Lou Hamer die zegt hier, je kan ons eten geven, maar het zou beter zijn om ons gewoon land te geven. Mm-hmm. Hoe zag haar zelfvoorzienende leven eruit? Ja, nou, ze wonen dus in de Mississippi Delta en dat is een gebied wat daar gedomineerd wordt door de plantage-economie. Dat zijn vooral hele grote plantages die daar de werkvoorziening verschaffen. Dat waren vaak witte planters en die hadden een filosofie van, we produceren alleen voor de markt, dus katoen en sojabonen. En wat Fannie Lou Hamer wilde doen, was om een coöperatieve boerderij op te zetten. Dat heeft ze ook gedaan in 1969, de Freedom Farm Corporation. En het idee erachter was van, we gaan mensen leren hoe ze voor zichzelf kunnen zorgen. En we gaan ook de filosofie, de business philosophy van het Delta gaan we omdraaien. Het gaat niet meer om produceren voor de markt, maar we gaan voedsel produceren. Dus we gaan voor onszelf eigenlijk. Precies, groenten verbouwen. Ja. En het ging nog verder dan dat, want om even door te gaan op die Freedom Farm, het ging niet alleen over het boeren en over het zelf verbouwen, maar het ging ook over werkvoorzieningen daarin. Dus die Freedom Farm waar Maarten het over heeft, wat echt een revolutionair, totaal kerend idee was op dat moment, ging niet alleen over we produceren voedsel voor onszelf en we hebben ons eigen land, maar ook over, we zorgen ervoor dat onze mensen werk hebben. We zorgen ervoor dat ze scholing hebben. Dus de Freedom Farm was, eigenlijk bracht het al haar ideeën over een vrij leven voor de zwarte mensen bij elkaar. Omdat het niet alleen ging over dat eten, maar ook over zelfvoorzienend betekent ook dat je een opleiding hebt, dat je werk hebt. En dat je daarvoor dus niet afhankelijk bent van die witte planters. Dus eigenlijk een samenleving zoals ze het liefst had gezien. Ja, voor heel Amerika, maar dan dus zelf georganiseerd binnen Amerika. Ja. Nou, zijn jullie zelf ook op die Freedom Farm geweest? Hè? Of, we zijn in het gebied geweest, want de Freedom Farm bestaat niet meer. Oh, wat jammer. Hoezo niet? Dat is in 1976 is het opgehouden. Ze hadden gewoon geen geld meer. Ze waren afhankelijk van donaties. En het was ook een tijd van veel natuurrampen. Dus tornado's en droogtes en overstromingen. Dus dat hielp ook niet met met de oogst. Nee. Ook goed. Dus jullie zijn in het gebied geweest. We zijn in het gebied En nou heb ik begrepen dat jullie ook met de dochter daar gesproken hebben. De dochter van Lou Hamer. Wat heeft ze jullie precies verteld? Nou, zij heeft verteld hoe het vroeger was. En hoe bijvoorbeeld haar relatie met haar moeder was. Want je zal maar een meisje van 5, 6 zijn en je moeder is burgerrechtenactiviste. Mm-hmm. En zij vertelde bijvoorbeeld dat haar ouders nooit vertelden over de strijd. Omdat ze vonden dat het hun kinderen hoefden dat nog niet te weten. Maar zij was slim en ze wilde graag dingen wel weten. Dus zij verstopte zich dan onder de tafel in de keuken waar de vergaderingen werden gehouden. Mm-hmm. En zij vertelde daar ook over. Daar leerde ik hoe de buitenwereld naar mijn moeder keek. Terwijl voor haar was haar moeder de vrouw met wie ze kookte, de warmte, de liefde. En ze zongen heel erg veel samen. Nou, daar zeg je wat. Laten we even luisteren hoe dat klinkt. Walk with me, Lord. Walk with me. Walk with me, Lord. Walk with me. Ja, Ja, maar hoor je de dochter van Fannie Lou Hamer. Mm-hmm. Gospel speelt dus een grote rol ook in haar opvoeding, maar ook gewoon in het verzet, in het activisme eigenlijk. Maar welke rol moeten we dat toebedelen, Maarten? Ja, dat zingen was heel erg belangrijk voor de burgerrechtenbeweging. Vooral in Mississippi, die groepen die daar naartoe gingen. Het waren vooral ook jonge studenten en die wisten niet goed wat ze er allemaal tegenkwamen qua geweld. En Fannie Lou Hamer, die met dat zingen bracht ze echt een soort van gevoel van community en gemeenschap. En door samen te zingen, dan creëer je natuurlijk ook een soort emotionele band met de mensen waar je mee samenwerkt en waar je samen mee vecht tegen dat systeem van Jim Crow. Dus, en het was gospel, want voor haar was het geloof heel erg belangrijk. Ja. Daar putten ze heel veel moed uit. En dat wilden ze ook overbrengen aan de mensen die haar kwamen helpen in Mississippi om te vechten tegen de segregatie. Dus een verbinding eigenlijk in de muziek. Ja. Uiteindelijk, Leila, heeft die Freedom Farmer dus niet gehaald. Hè? Maarten legt het net ook al uit. Kunnen we dan zeggen dat het project daarmee is mislukt? Nee, absoluut niet. Want die farm heeft het niet gehaald. Uh-huh. Maar je zag dat wel gekopieerd werd. Ook in andere staten waar zwarte bewoners werden onderdrukt. En wat Maarten en ik hebben gedaan, we zijn er nu heen geweest om te kijken hoe haar gedachtegoed eigenlijk nog steeds voortleeft. En dan zie je dus dat er... Het is moeilijk om daar cijfers aan te hangen. Want ja, zoveel cijfers in het armste deel van Amerika zijn er nou ook weer niet beschikbaar. Maar dat je ziet dat zwarte boeren, ook die eerst naar een andere staat zijn geëmigreerd, terugkeren. En precies vanuit het gedachtegoed van Fannie Lou Hamer zeggen, dit is ons land. Wij komen hier vandaan. Wij gaan het verbouwen om voor onszelf te helpen. Wat we over hebben, geven we aan onze buren. We proberen hier werkgelegenheid te creëren. En hè, als je mensen vraagt daar, want wij zijn op een paar boerderijen geweest, van zie je jezelf dan in de voetsporen van Fannie Lou Hamer, dan komen er hele bescheiden antwoorden uit. Ik zou me niet durven op één te vergelijken. Met haar te vergelijken. Nee. Maar eigenlijk opereren ze natuurlijk precies vanuit haar idee. En het is ook nog steeds nodig, want het blijft een van de armste delen van Amerika. En als je daar rondreist, dan is het ook gewoon heel verdrietig als je de armoede ziet. Zeker. Maar in die zin leeft Fannie Lou Hamer dus gewoon voort. Absoluut. Zeker, ja. Ik wil jullie bedanken, Maarten Zwiers en Leila Frank, voor het gesprek over Fannie Lou Hamer. NPO Radio 1. Verstappen op weg naar de Tarzanbocht. De enige plek waar je kunt inhalen. Komend weekend wordt hij gereden. De Formule 1 Grand Prix op het circuit van Zandvoort. En nu komt hij door die arena, die oranje zee. Je kunt het publiek al horen. Met Max Verstappen als grote favoriet voor weer een overwinning. Die eerste klap die je kunt uitdelen in de Tarzanbocht. Wij zijn er het hele weekend bij. Met de kwalificatie zaterdagmiddag vanaf 3:00 en de race op zondagmiddag in NOS Langs de Lijn. Op NPO Radio 1. Max Verstappen in de Formule 1 race op Zandvoort. Wie luistert, weet meer. Kom naar Hiswater Water. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswaterwater.nl. Kun je rijden op de wind? Dat kan met Van der Brom. Want elektrisch rijden is pas echt duurzaam als je op groene energie rijdt. Dankzij onze laadpaal, laadpas en 100% groene stroom. Ontdek het op vandebron.nl/elektrisch rijden. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. Ontdek elektrisch rijden met Van der Brom op vandebron.nl/elektrisch rijden. Hey, wat doe je? Ik check de IBAN van die nieuwe leverancier met SurePay. Oh? Kijk, net als bij online bankieren. Ja? IBAN en naam invullen, check. Nou ja. Mooi. Nou, deze klopt. Nou, maak maar over. Nieuwe leverancier? Doe altijd eerst de IBAN-naamcheck van SurePay. Nu 50 checks gratis op surepay.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Ja, dat is weer een mooie actie van Staatsloterij. Als je nu abonnee wordt, krijg je gewoon je eerste trekking gratis. En maak je direct kans op prijzen tot wel 25.000 euro netto. Nou, waar wacht je nog op? Ga daarom nu naar staatsloterij.nl en speel mee. Staatsloterij. Het spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Wist je dat jouw supermarkt een grote groep vrouwen te weinig betaalt? Ze houden bewust de prijs van een pak melk laag ten koste van hardwerkende dames. Dit prijsbeleid sloopt onze melkkoeien. Er blijft te weinig geld over voor goede arbeidsomstandigheden. Een melkkoe kan wel 20 jaar leven, maar nu is ze meestal op haar 6e al op. Melkkoeien verdienen zoveel beter. Kijk op wakkerdier.nl. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Eén uur. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Ja, de nieuwsbv tijdcapsule raakt steeds voller. Er is blijkbaar genoeg dat we eeuwig willen bewaren. Vandaag vraag ik aan dijkgraaf Joyce Sylvester wat zij de toekomst in wil sturen. Maar nu eerst. Een oppas uit Schagen wordt verdacht van kindermisbruik. Dat en meer in het NOS-journaal met Dorot Megens. Hoofdverdachte is een man van 24 uit Schagen. Die wordt verdacht van het misbruik. Hij was oppas bij zeker 11 gezinnen met baby's en peuters in het hele land. Bij zeker één gezin zou hij ontuchtige handelingen hebben uitgevoerd en daar beelden van hebben gemaakt. Helle van der Morst, persofficier bij het Openbaar Ministerie in Noord-Holland. Goedemiddag. Goedemiddag. Mevrouw van der Morst, wanneer speelde dit allemaal? Dit heeft gespeeld in de periode van 2019 tot en met eind mei 2023. Hoe kwam de verdachte bij die gezinnen terecht? Hij bood zich aan via Marktplaats, middels een aantrekkelijk tarief. En dat hield in dat hij een prijs bood die goedkoper was dan andere oppassen. En hij wekte het vertrouwen bij de ouders door foto's te tonen waarop hij zien was in politieuniform. Heeft hij ook bij de politie gewerkt, dat u weet? Nee, dat wil ik benadrukken, dat hij nooit in dienst is geweest bij de politie. Hij is slechts gefotografeerd in het uniform. En zo is hij bij zeker 11 gezinnen in Nederland terechtgekomen. Hoe bent u hem op het spoor gekomen? Hoe hoorde u, begreep u dat er iets niet in de haak was? Nou ja, het onderzoek kwam aan het rollen nadat een burger melding deed van verdacht gedrag van deze man, die 24-jarige man. Het gaat hier overigens niet om een melding vanuit een van die gezinnen, maar een andere melding. En op die manier zijn ze in zijn woning gekomen en hebben zijn telefoon aangetroffen met daarop beeldmateriaal. En waar kwam die melding dan vandaan als het niet van die gezinnen kwam? Daar kan ik in het stadium van dit onderzoek niets over zeggen. Bij zeker elf gezinnen heeft hij gefungeerd als oppas. Blijft er daarbij of heeft hij mogelijk bij meer gezinnen, is hij bij meer gezinnen actief geweest? Zoals gezegd, er zijn in de aanloop ook naar dit persbericht zijn de gezinnen waar hij heeft opgepast inmiddels op de hoogte gesteld. Dat is deze week gebeurd. 11 gezinnen waar die heeft opgepast, die zijn allemaal op de hoogte. En uit onderzoek zal moeten blijken of er in meerdere gezinnen misbruik plaats heeft gevonden. Tot op heden is daar nog niets van gebleken. Zijn we alleen op één misbruikzaak gestuit. En dat is wat op dit moment de stand van zaken in dit onderzoek is. Maar het onderzoek loopt nog. Het zou kunnen dat mensen, nu ze dit nieuws horen, en denken van, hey, een man die zich die liet foto's zien van zichzelf in politieuniform, dat komt bekend voor. En dat daardoor dus het aantal gevallen nog oploopt. Ja, dat is ook de oproep die wordt gedaan, hè, in het bericht dat we naar buiten hebben gebracht. Dat mochten mensen zich hierin herkennen, dan wordt aan hen een beroep gedaan om te bellen met 0900 8844. En dan zullen ze worden doorverwezen naar de mensen die zich met dit onderzoek bezighouden. Ja. Nou, één man is aangehouden, de hoofdverdachte, die man van 24 uit Schagen. Maar er is nog een verdachte, hè? Ja, dat is correct. Dat is een 38-jarige man uit Alkmaar. De hoofdverdachte van 24 jaar die zou hem de zelfgemaakte beelden hebben verstuurd. De beelden van het kindermisbruik. En dat maakt hem ook verdacht in het onderzoek. Dank u wel. Helle van der Morst, persofficier bij het Openbaar Ministerie in Noord-Holland. Studentenvereniging Vindicat in Groningen heeft per direct haar introductietijd stilgelegd. Dat gebeurde naar aanleiding van een incident gisteravond. Zo'n 10 aankomende leden kregen klachten zoals hoofdpijn en flauwvallen door de warmte. Een van de leden is onwel geworden en moest naar het ziekenhuis. Volgens de studentenvereniging had dat aspirantlid onderliggende medische klachten. En Vindicat onderzoekt nu samen met de brandweer hoe het heeft kunnen gebeuren. Het Oekraïense leger heeft vanochtend een aanval uitgevoerd op de Krim. Dat meldt de Oekraïense publieke omroep. Het Schiereiland werd in 2014 illegaal door Rusland ingenomen en speelt een belangrijke rol in de oorlog van afgelopen anderhalf jaar. Buitenlandredacteur Giem Balduk. Giem, was dit een verrassende aanval? Ja, absoluut. Zoals je zei, is de Krim al van groot belang. Zeker voor Rusland ook, zowel strategisch als politiek. Dus dat Schiereiland wordt echt wel goed beveiligd. En Rusland is ook echt beducht op aanvallen van Oekraïne op de Krim. Dus dat het is gelukt om aan land te gaan, als we de Oekraïners mogen geloven, dat is toch wel spectaculair. En ook de manier waarop dat is gebeurd. Volgens de lezing van de Militaire Inlichtingendienst zijn speciale eenheden op waterscooters aan land gegaan op het westelijke puntje van de Krim. En naar eigen zeggen zijn daar geen slachtoffers aan eigen kant gevallen, maar wel aan de Russische kant. Nou goed, dat is natuurlijk de lezing van de Oekraïners. Het enige wat we eigenlijk op dit moment zeker weten is dat er geschoten is. Dat is te zien op filmpjes. Dat vertellen ook bewoners van het westelijke puntje van de Krim. En wat daar precies is vernietigd, is ook niet helemaal duidelijk. De Oekraïners zeggen dat er materieel is vernietigd. Maar welk materieel wordt niet bekendgemaakt. En ja, gezien de locatie, het is het meest westelijke puntje van de Krim, van waaruit waarschijnlijk ook de aanvallen op Odessa worden uitgevoerd. Ja, kun je ervan uitgaan dat daar wel belangrijk materiaal stond. Dus ofwel luchtverdediging, radars, raketten. Ja. Ook op deze plek werd gisteren ook al een aanval uitgevoerd waarbij een luchtafweerstation was verwoest. Dus ja, dat zal geen toeval zijn en hiermee samenhangen. En al met al is dat toch echt wel een bijzondere stunt te noemen. Ja, en Zelensky, de president, die heeft gisteren er nogmaals op gehint, hè, dat er geen vrede komt zonder bevrijding van de Krim. Ja, precies. En dat wordt wel hier wel extra duidelijk meegemaakt natuurlijk. Oekraïne laat goed zien, de Krim geven we niet op. Ook met het naar buiten brengen natuurlijk van deze operatie, die natuurlijk gebaat is bij geheimzinnigheid, maar nu wel al meteen naar buiten wordt gebracht. Dat is wel heel snel dat het allemaal gaat, hè? Precies, ja. En er moet natuurlijk ook schrik aanjagen bij de Russen. Ook in de verklaring van vandaag staat dat dit nog maar het begin is, dat er meer operaties aangekondigd zullen worden. Dus het is duidelijk wat de Oekraïners hiermee willen laten zien. Wij gaan de Krim niet loslaten en wij zullen er alles aan doen om de Krim te bevrijden. Ja. Nou is het vandaag onafhankelijkheidsdag in Oekraïne. Heeft dat ermee te maken dat alle partijen misschien ook op scherp stonden, denk je? Nou, zeker van beide kanten wel, denk ik. Het was een jaar geleden ook op onafhankelijkheidsdag dat Rusland veel aanvallen uitvoerde op Oekraïnse steden. Onder meer bij een treinstation waar 22 doden vielen. Dus die onafhankelijkheidsdag wordt al heel sober gevierd en er wordt al met verhoogde alertheid gelet op eventuele aanvallen van de Russen. En andersom is het natuurlijk ook voor Oekraïne een moment om deze dag aan te grijpen om met een stunt te komen. En ik denk dat dit de stunt is die we zojuist gezien hebben. Giem Balduk van de redactie Buitenland, dankjewel. De politie heeft bij snelheidscontroles in Utrecht, het Gooi en Flevoland deze maand 44 rijbewijzen ingenomen. Zo'n 3000 van de gecontroleerde automobilisten, dat is ongeveer 10%, reed te snel, vaak met meer dan 50 km per uur. De Amerikaanse journalist Ivan Gershkovich blijft nog tot zeker 30 november vastzitten in Rusland. Een rechtbank in Moskou heeft zijn voorarrest verlengd. Gershkovich is correspondent voor de Wall Street Journal en hij werd eind maart opgepakt op verdenking van spionage. CDA-Kamerlid Lucille Werner komt na de verkiezingen niet terug in de Tweede Kamer. Ze wil haar missie om de positie van gehandicapten te verbeteren vanuit een andere rol gaan voortzetten. Het NOS-journaal. Het afvalwater uit de verwoeste kerncentrale Fukushima in Japan wordt vanaf vandaag geloosd in de Stille Oceaan. In 2011 werd die kerncentrale getroffen door de aardbeving en tsunami met een kernramp als gevolg. En in tanks ligt 12 jaar later nog altijd tonnen aan radioactief water opgeslagen. En dat gaat nu dus beetje bij beetje de oceaan in. Die lozing die leidt tot veel onrust bij de buurlanden. China-correspondent Sjoerd Den Daas, China is één van die buurlanden. Hoe onrustig is het daar, Sjoerd? Nee, ze gaan hier nog niet de straat op. Dat hebben ze in Korea onder andere wel gedaan. Er is wel wat onrust. In die zin, dat lees je wel terug op sociale media, ook in de staatsmedia. China zelf in eigen land heeft in de recente geschiedenis natuurlijk wel wat problemen gehad met voedselveiligheid. De overheid gaat daar nu prat op, ja, terecht of niet. Men heeft zorgen dus over hoe veilig die vis op dit moment nog is. Nou heeft een paar weken geleden de VN-atoomwaakhond de zaak onderzocht en die zegt, nou, het is veilig, dus niks aan de hand. Maar China gelooft dat niet? Nee, wat China zegt eigenlijk, in de staatsmedia met name ook, experts van het internationaal atoomagentschap, zoals dat heet, die hebben zich voor de gek laten houden daar in Japan. Het is iets waar ook niemand in Japan in gelooft dat het veilig is. Ik denk dat dat tot op zekere hoogte misschien ook een spelletje is. Ik denk dat er meer zaken spelen hier. Men voelt zich wat verongelijkt hier. Het Westen, volgens China, slaat niet hard genoeg op de trom, omdat Japan een bond is van het Westen. Men zegt, als dit China zou zijn, als China dit soort afvalwater zou lozen, dan zou China waarschijnlijk de Zwarte Piet toegespeeld krijgen. Ja, en China en Japan, de geschiedenis loopt ook niet zo heel lekker. Sinds de Tweede Wereldoorlog al probleem op probleem. De laatste jaren gaat het met name ook om eilandjes. Bijvoorbeeld in de Oost-Chinese Zee gaat het om technologie. Japan doet ook mee aan sancties tegen China, waar het gaat om bijvoorbeeld de chipindustrie. Dus ik kan me ook goed voorstellen dat China denkt, dit is een goede gelegenheid, ja, om Japan even te gaan pesten. Er zit meer achter, ja. Visproducten uit Japan, die zijn voorlopig dus niet welkom in China. Nee, die waren al niet welkom uit de regio rondom Fukushima. En nu geldt dat dus voor het hele land. En dat, nou ja, gaat dus ook wel pijn doen, denk ik, voor Japan in die zin. China is de grootste exportmarkt voor Japanse vis. Hongkong is nummer 2. Die kwam een aantal dagen geleden ook al met maatregelen. Ja, ga daar als Japanse visser, als Japanse exporteur maar eens van de een op de andere dag een andere exportmarkt voor vinden. China is moeilijk te vervangen. Dus op korte termijn zal dat zeker pijn gaan doen, denk ik, in Japan. Tegelijkertijd weten we natuurlijk niet hoe lang die maatregelen nog blijven hangen. Sjoerd den Daas, dankjewel voor je uitleg. 11:11, de weersverwachting nog. Veel bewolking en regen- en onweersbuien trekken vanmiddag over het land. Daarbij is hagel en windstoot lokaal mogelijk. Voor de buien uit is het broeierig warm, wordt het 22 tot 29 graden. En de ANWB verkeersinformatie krijg je van Bianca Damink. Het verkeer staat vast bij knooppunt Klaverpolder onder meer. Op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht heb je daar 3 kwartier vertraging. Het is daar druk door de afgesloten Heinenoordtunnel, maar ook door de nasleep van een ongeluk op de A16 van Breda naar Rotterdam. Daar heb je ook nog 10 minuten oponthoud tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. Verder ging het mis op de A20, Gouda richting Hoek van Holland bij Rotterdam-Krooswijk. Daar is de vertraging 20 minuten vanaf Rotterdam-Prins Alexander. Er is 1 rijstrook dicht. En het rijdt langzaam op de A67 van Venlo naar Eindhoven tussen de afrit Zomeren en knooppunt Leenderheide. Daar moet je rekening houden met 10 minuten tijdverlies. NPO Radio 1. De Nieuwsbv. En nogmaals, goedemiddag. Deze zomer nodigt de Nieuwsbv gasten uit met 1 centrale vraag. Welk voorwerp, liedje, gerecht, verhaal of fenomeen is zo onwaarschijnlijk belangrijk dat het bewaard moet worden voor een volgende generatie? Oftewel in onze tijdcapsule. De Nieuwsbv. Tijdcapsule. Tijdcapsule. En onze gast van vandaag is politicus, bestuurder en dijkgraaf van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Joyce Sylvester, welkom. Goedemiddag. Mevrouw Sylvester, u bent dijkgraaf. Dan moet u mij even uitleggen, wat doet een dijkgraaf? Ja, dat kan ik me voorstellen. Een dijkgraaf is voorzitter van het waterschap. In dit geval ben ik voorzitter van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. En wat een waterschap doet, is niets anders dan watermanagement. Zorgen dat er schoon water is, genoeg water. En dat de dijken op goed veilig worden gehouden. Dat we dus ook beschermd zijn tegen het water. Mm-hmm. En dat doen wij in Amstel, Gooi en Vecht voor 1,3 miljoen mensen. Zo, dat is nogal wat. Een verantwoordelijkheid, of niet? Het is zeker een verantwoordelijkheid. Maar ik draag hem niet alleen. Er is een algemeen bestuur met 30 leden. Mm-hmm. Er is een dagelijks bestuur met 6 leden. En er is een hele grote organisatie met mensen die heel dedicated werken aan de uitvoering van de taken. Nou, had u altijd al dijkgraaf willen worden? Nou, ik moet zeggen dat mijn leven een hele wonderlijke loop heeft. Hè. Ik heb daar ook een autobiografie over geschreven. Bent u de burgemeester? Mm-hmm. Ik doe allemaal dingen in het openbaar bestuur waarvan ik nooit had gedacht dat ik ze zou kunnen en zou kunnen doen. Aha, dus als er een uitdaging ligt, dan gaat u hem aan. Ik ga hem zeker aan. Oké, goed. Nou, zegt u het maar. Wat gaat er in de tijdcapsule dan? Ik hoefde er niet lang over na te denken. U heeft het zelfs meegenomen, zie ik. snorkel en mijn gele duikbril meegenomen. Het is een beetje een grote duikbril. Toen ik hem weer zag, dacht ik, ja, een beetje Edgar Davids-achtige duikbril. Vrij grote, inderdaad. Vrij groot. Doet maar u hem zelf ook onder water veel zien. Ja, deze is van mij. Dan kan je natuurlijk ook veel zien onder water. Dat is waar. En dat is mijn issue, want ik vind dat er ook in de toekomst onder water gekeken moet kunnen worden om te zien of het water schoon is. Want dat is belangrijk voor mens, dier en plant. Sterker nog, ik heb begrepen dat u wat u onder water ziet ziet als een afspiegeling van de samenleving. Nou ja, kijk, we moeten goed omgaan met onze leefomgeving. Mm-hmm. En het is daarom belangrijk dat wij als samenleving rechtvaardig met elkaar omgaan. Het is belangrijk dat iedereen schoon water kan gebruiken en dat dat niet afhankelijk is van je afkomst, waar je woont, wie je bent. Dus wij werken graag als waterschap mee aan die rechtvaardige samenleving door dat water schoon te maken. Oké, laten we de duikbril even opzetten. Niet fysiek nu, maar eventjes zo in ons hoofd. Wat ziet u nu dan onder water? Nou, als ik nu onder water kijk, dan zie ik op heel veel plekken in Nederland en ook in ons beheergebied zie ik vissen zwemmen. Ik zie planten. Ik zie stenen liggen. En daar gaat het om. Het gaat erom dat ik het kan zien. Ja. En als ik het kan zien, betekent het dat het water schoon is. Dus het gaat goed. Het water moet schoon zijn. Op sommige plekken gaat het heel goed. Het water moet schoon zijn. Want we moeten in Nederland ook voldoen aan een kaderwaterrichtlijn. Hmm. En wat ik al aangaf, schoon water is van levensbelang. Ja. En als het dan een afspiegeling is van onze samenleving, hè, wat u ziet onder water, u zegt, nou, ik kan alles zien. Dat betekent dat het heel goed gaat in onze samenleving? Nou, kijk, wat wel zo is, is het geeft wel een beeld of we zorgzaam zijn voor elkaar. Als het water heel vies is bijvoorbeeld, betekent het dat er bijvoorbeeld bedrijven lozen. Dat is geen zorg voor elkaar. Dus wat ik probeer te zeggen is, als we goed naar elkaar omkijken en goed voor elkaar zorgen, dan is het water daar een afspiegeling van. Is het water bijvoorbeeld troebel, of zitten er bepaalde bacteriën in, of afvalstoffen, dan zijn er toch wel bedrijven in het gebied die niet goed voor mens, plant en dier zorgen. Kunt u daar een concreet voorbeeld van geven? Ja, wat er zeker. Nu op dit moment in onze samenleving helemaal niet goed gaat, waar u zich zorgen over maakt dan? Nou ja, kijk, wat ik bijvoorbeeld zie is dat als je het hebt over schoon water, dat moet overal moet dat water schoon zijn. En op het moment dat dat water bepaalde buurten, bepaalde wijken minder is, dan hebben die mensen minder toegang. Ik vind het hier in Nederland wel meevallen, moet ik zeggen. Ja? Maar ik ben ook Surinaamse van achtergrond. Ik ga graag naar Suriname, de brede Suriname-rivier af in een koryaal. En dan zie je toch in sommige gebieden dat er kwik in het water terecht is gekomen. En wie doet dat? Nou, dat gebeurt door allerlei bedrijven die naar goud zoeken. Goudzoekbedrijven noem ik ze altijd maar. Mm-hmm. En die hebben kwik nodig in hun proces. En dat kwik komt dan in het water terecht. Ja, en kwik is natuurlijk verschrikkelijk, want dan kan je niet meer spelen als kind in het water. De vissen raken vergiftigd. De vissen raken vergiftigd. Je kan niet meer in het water baden. En dat zorgt in zo'n gebied dan voor ontzettend veel armoede. Ja, maar goed, dat is dan toch de overheid die dat dan toelaat? Of hoe kan dat? Nou ja, kijk, er worden concessies verleend. En daarin zou ook wat mij betreft waterkwaliteit een enorm belangrijke topic moeten zijn. Want zonder dat water en zonder die waterkwaliteit is er echt geen leven. Zelf proberen wij als waterschap hier in ons beheergebied van alles aan te doen. Mm-hmm. En ik moet je zeggen dat ik in dat opzicht ook enorm uitkijk naar volgende week. Want 3 september ga ik de City Swim openen. Wacht even, de City Swim? Wat gaat daar precies gebeuren? Nou, vorig jaar zijn er zo'n 2500 mensen geweest. Die zijn in de grachten gesprongen van Amsterdam. Dat wordt georganiseerd door Stichting ALS. Voor het goede doel gaan mensen dan zwemmen. Je kunt dan vanaf de Keizersgracht naar het marineterrein zwemmen. En dat doe je dan voor een goed doel. En je begrijpt natuurlijk dat wij als waterschap graag meedoen, omdat wij ook moeten zorgen dat het water op dat moment voldoende schoon is. Mensen moeten erin kunnen. Ja, je moet er wel in kunnen zwemmen. Je moet erin kunnen zwemmen. Ja. Maar ook halen wij bijvoorbeeld oude fietsen, alles wat er in het water kan liggen, wat obstakel is, dat halen wij weg. Ja, dat is dus de verantwoordelijkheid die u dan neemt. En dat is ook de verantwoordelijkheid die de gemeente Amsterdam dan neemt om dat water schoon te houden. Nou ja. Als we dan even het bruggetje weer terug naar Suriname maken, waar u dus een trip maakt, hè, over de rivieren daar. En dan merkt, u weet dat, en dat is algemeen bekend, dat er kwik in het water wordt geloosd door deze bedrijven. Waar de overheid dus niet haar verantwoordelijkheid lijkt te nemen. Wat zou daar moeten gebeuren dan precies, wat betreft de overheid? Ja. Moeten daar strengere regels komen? Nou ja, ik denk dat het belangrijk is dat mensen de overheid gaan aanspreken. Dus daar begint het ook mee, hè, dat de overheid ook het besef doordringt van ja, ook mensen die daar in die gebieden wonen, daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. En de overheid moet in de vergunningverlening, de vergunningen die ze verlenen aan de bedrijven die ze willen laten mijnen, voorwaarden opnemen. Ja. Voorwaarden opnemen waarin staat er mag maar minimaal, hè, of maximaal zoveel kwik in het water komen, of helemaal niet, of u moet een andere stof gebruiken om die gouddeeltjes te zoeken. En wat natuurlijk belangrijk is, en het is natuurlijk wel moeilijk in zo'n gebied als wat Suriname heeft, hè, en heel veel oerwoud en binnenland, je moet handhaven. Ja, maar daar en dat doen wij regelmatig. Ja. Wij nemen regelmatig monsters. Mm-hmm. We kijken hoe het zit met de waterkwaliteit. Ook in het kader van de kaderrichtlijn water moeten wij dat doen als waterschap. En op die manier kunnen we het goed in de gaten houden of het water voldoende schoon is. En zo moeilijk lijkt het me dan toch niet. Dan denk ik, hoe kan het dat de overheid in Suriname dat dan niet voor elkaar kan krijgen? Is het niet streng genoeg of bekommert het zich niet genoeg om de mensen die in het gebied wonen dat vervuild wordt? Nou, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Dat zou je echt aan de Surinaamse overheid zelf moeten vragen. Als ze advies nodig hebben, dan wil ik graag een kopje koffie en met ze drinken. En wat adviseert u ze dan? Ik zou om te beginnen zeggen, scherpe vergunningen, handhaven en ga ook op werkbezoek in dat gebied om te kijken wat het allemaal aanricht, het feit dat er geen schoon water is. Nou, u weet het eigenlijk allemaal als het gaat om water. Terwijl, ik haal hier heel veel informatie bij u front, maar heel goed. Heel veel informatie heel goed. Hier bij u vandaan. U bent dus sinds 1 november dijkgraaf van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Had u nou altijd al een fascinatie voor water, of is dat sinds dat u dijkgraaf bent zo gegroeid? Nou, ik moet je zeggen dat mijn wiegje stond in Amsterdam. Mijn ouders zijn in 1963 vanuit Suriname naar Nederland gekomen voor studie en werk. Mm-hmm. En wij hebben gewoond onder andere in Amsterdam-Oost bij de Ringdijk. En ik hoorde altijd wel het woordje Ringdijk, maar ik ontdek nu eigenlijk allemaal wat er in Nederland is. Overal sluizen, gemalen, keringen. Er gaat voor mij een hele nieuwe wereld open. Ja. Dus ja, ik ben ontzettend ook aan het leren. En wat heeft u het meest verbaasd tot nu toe? Nou, kijk, als ik denk aan een dijk, mm-hmm. dan kijk ik omhoog. En dan denk ik aan een voorwerp wat heel hoog is. Hm. Maar er zijn ook hele lage dijken. En er zijn zelfs dijken die je niet ziet. Dus het is echt een hele bijzondere en een hele wondere wereld. En ik ben me steeds meer bewust geworden van wat we allemaal moeten doen om in ons land droge voeten te houden. Stel nou dat we in de toekomst kijken. Deze tijdcapsule wordt over pak een beet 100 jaar opengemaakt. Hè? Ze vinden daar uw gele duikbril in. Ze zetten hem op. Wat gaan zij onder water zien? De mensen over 100 jaar? Ik hoop en ik verwacht dat ze heel helder water zien. En dat ze daarin ook planten zien, stenen, vissen. Ik merk dat het belangrijk is voor mens, hè, dier en plant. En dat we ons steeds bewuster worden, iedere dag weer, van het belang van schoon water. Dus ik ben echt optimistisch. Optimistisch. Ik wil bedanken Joyce Sylvester voor de duikbril in onze tijdcapsule. Heel graag gedaan. Every place is wrong since me and my baby parted. All day long I'm walking cause I couldn't get my car started. Later from a job and I can't afford to check it. I wish somebody come along and run it to it and wreck it. Come on, since me and my baby parted. Come on, I can't get started. Come on, I can't afford to check it. I wish somebody come along and run it to it and wreck it. Everything is wrong since I've been without you. Every night I live with thinking about you. Every time I phone sounds like thunder, some stupid guy trying to reach another number. Come on, since I've been without you, come on. Always thinking about you, come on. Phone sounds like thunder, some stupid guy trying to reach another number. Everything is wrong since I last saw you, baby. I really wanna see you, well, don't mean maybe. Doing everything, trying to make you see that I belong to you, honey, you belong to me. Come on, I wanna see you, baby, come on. I don't mean maybe, come on. I